राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 3 जनवरी 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसार आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज कोई प्रश्न नहीं, आपके मन से सुनाइए। हमारे मन में एक ही बात है विशेष कि सब भाई भगवान में लग जाएगा, भाई बहन छोटा मोटा सभी। मौको बहुत बढ़िया है, बार बातें बहुत अच्छी होती है, उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाओ और भगवान में लग जाओ। एक ही काम करना है और कोई काम नहीं है। यहाँ कोई दुकान का कपड़ा बने का काम का कोई काम नहीं है, गाय भैंस बकरी कुछ नहीं, एक भगवान में रह जाओ। यहाँ कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई विचार नहीं, एक भगवान में रह जाओ। सभी हरदम भगवान के नाम का जब चिंतन और विचार करते रहो और जो दुर्गुण दुराचार है उनका त्याग करते रहो और सद्गुण सदाचार है उनका संग्रह करते रहो और भगवान की कृपा पर रखो भरोसा, भगवान की कृपा पर भरोसा रहो। सब साधन होते हैं भगवान की कृपा से, उस कृपा पर भरोसा, भगवान की कृपा पर भरोसा। तत्ते अनुकंपा सुषमा कृपा को देखता रहे, पंजा नहीं बात मुझे तुम भी पा दो, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे और अपना तत्ते अनुकंपा सुषमा हृदय वाणी शरीर से नमस्कार करता रहे वो मुक्ति का भागीदार होता है, अधिकार होता है उसका। ये बात है, भगवान से प्रार्थना करो, उसका ही गुण गाओ, नाम लो, चिंतन करो, उसकी कृपा से होगा हमारा उत्साह हो मन में, भरोसा भगवान की कृपा का, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से काम होता है बहुत जल्दी, विदक्षण अलोग ऐसा काम होता है, स्वाभाविक एकदम स्वाभाविक, ऐसी बात है। दस वर्ष अंग्रेज पूर्वार्ध में 14वां अध्याय है, उसमें भगवान की स्तुति है, तत्कंपा बहुत अच्छा, श्री अष्टिम भक्ति मुदस्य थे विभो लृष्ण ये केवल बोध लब्ध है तीसरा कृष्ण शिष्य थे नारद तथा स्थूल तुषा हो जाते हम भगवान को भरोसे भगवान के चरणों में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। देखो जब तक संसार के भोगों में रुचि रहती है तब तक भगवान में निर्देश होता। भोग और संग्रह दोष है, दोष है। सब मनुष्य प्रायः में दो बच्चा, एक भोग भोगने में, एक संग्रह करने में। रुपयों का संग्रह करना और उसे सुख भोगना। संग्रह में ज्यादा लगे है वे सुख भूल जाते, सुख भूल जाते। सुख फिर भोग अभी तो रुपया ही करते करना रुपये करते करते जय राम जी दी राम नाम से बोल जाता है। रुपया खाने पीने भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर सो नहीं सकते, भगत पर आराम नहीं दे सकते, भगत पर अपने सज्जनों से मिल नहीं सकते, मित्रों से मिल नहीं सकते। लाख दे रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया भगवान की माया में मोहित है मुझे कुछ नहीं सोचता और कुछ नहीं सोचता। रुपये मोलोभ में लगे दो दो दो होता है तो भगवान ऐसा भी होती है। भगवान ऐसा संग्रह दोनों पे बैठने से बचो। आप ज्यादा चाहोगे तो रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा, भजन करना चाहोगे तो भजन ज्यादा हो जाएगा, पर रुपया ज्यादा चाहोगे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। तो उसमें तृष्णा छोड़ दो और जितना मिलना है उतना मिलेगा। बिना श्रेष्ठ आप साहब है क्योंकि वो प्रारंभ के अनुसार है विश्वास है उसकी सहना करिए। भजन ध्यान करो ये प्रारंभ का नहीं है, ये नया उद्योग है नया भगवान भजन करना। और भगवान से प्रार्थना यही करो हे नाथ मैं लगा रहूं ऐसी कृपा करो आप मैं लगा रहूं आपका भजन न छूटे। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ऐसी कृपा करो आपका चिंतन न छूटे। भगवान से कहो और नाम जप करो कीर्तन करो पुस्तकों पढ़ो अच्छे अच्छे भक्तों के संतों के चरित्र पढ़ो बहुत लाभ होगा। चरित्र पढ़ने की एक युक्ति है वो बताइए पहले फिर भी बता दू। पुस्तक पढ़ रहे हो भगवान का चरित्र संतों का चरित्र भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते जहाँ गदगद वाणी हो जाए नेत्र पशुवाने गए मन लग जाए वहाँ पुरुष छोड़ दो। अभी मन से फिर प्रार्थना करो रोते रहो और कहते रहो आंसू सूख जाए तो फिर उस पुस्तक को एक दो पीछे पढ़ने से पढ़ना पढ़ते पढ़ते वहां आवे हनुमान में सूख जाए तो छोड़ देना। पुस्तक पढ़ने सभी पूरी करनी ये नहीं रस रस रस जहां रस रस वही भगवान प्रार्थना करो जहां दो इस तरह से पुस्तक पढ़ो तो बहुत लाभ होगा। इसी लाभ होगा एकांत बैठ जाओ घंटा दो घंटा समय है आगे कोई काम नहीं है या मकान बंद कर बैठ जाओ गंगा जी के किनारे बैठ जाओ कहीं वृक्ष नीचे बैठ जाओ। अरे भाई लोग है जंगल में झड़ के आने के जो बाला है वे बड़ी सुंदर बालू बिछी हुई और छाया है पत्थरों की भी है विष्णु भी है घर बैठ जाओ। हाँ भाई आप देखे तो पत्थर दिखेगा, वृक्ष दिखेगा, बाढ़ दिखेगी, क्या भगवान में नहीं जाओ। जहां रोना आवे वहां पर रुष में नहीं जाओ। ऐसे करके देखो आप, करके फायदा होगा, लाभ होगा जरूरी में संदेह नहीं है। रह जाओ, एकदम सच्ची बात है। हाँ मैं लग जाऊ यही मन में है, ऐसी कृपा करो नाथ तो आप मैं लग जाऊ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो। अच्छा एकांत में ऐसी चीज है, बिना बैठ जाओ, सामने गंगा जी पर बैठ जाओ। गंगा जी पर बैठने से समत मिलती है, गंगा जी में पत्थर पड़ेंगे ही, पत्थर बैठ जाओ, ऊपर कपड़ा ले लो। गंगा जी के पास से मन लगता है भगवान में, मदद मिलती है। परेशानी से बैठो, एकांत में बैठो, कुटिया बंद कर दे अपने कुटिया में बैठो, जहां आपका मौका लगे वही रोजाना करो, ये करो। जो आवे रोना आवे प्रार्थना करो, नाथ आप में लगा रहा हूं, आप मैं भूलू नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा का भरोसा रखो। ठीक हो, भगवान में लगता ही है, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा मैं सोए, नारायण जिस लगन में तन मन जिसे खोए। ये भूल जाओ हम कौन है, कहाँ है, कैसे याद ही रहे, कैसे ले जाओ एकांत बैठ करके भगवान के हो। भगवान और वृत्ति न हो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो जोर से, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौन चढ़ ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, भगवान में लग जाता है, जरूर लग जाता है, संदेह नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। पवित्र देश है ये उत्तराखंड है, उत्तर विभाग, गंगा जी का किनारा, पहाड़ों के ऊपर गोल गोल पत्थर है, तो मालूम होते है लाखों वर्ष हुए गंगा जी, पहले गंगा जी वहां बहती थी, ऐसा मालूम होता है। गोल पत्थर है, पत्थर ऊपर पत्थर, इस बात से गंगा जी हो दूरी हो जी, गंगा गंगा जी से ऐसी पवित्र पृथ्वी है। मन पवित्र होता है स्वाभाविक, उद्देश्य एक बड़ा हो पक्का, कैसे जीवन को अब परमात्मा में ही लगाना है और काम बनाने हैं, परमात्मा में ही लगाना है। भगवान में लगाना है, जो जीवन बाकी रह गया है भगवान में लगाना है, सच्चे देश है। भगवान ने कृपा हो गई, कृपा लगेगा मन, एकदम ठीक बात है। हम करके देखो, भक्तों से ही चुपड़ो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों की कथाओं से मन शुद्ध होता है, तो चर्चाओं से बंधन मन होता है, निर्मल मन में भक्ति पैदा होती है। हे नाथ करो, पुकारो भगवान से, अपने मन की बात कहो, जो मन में आवश्यक हो भगवान से। लाभ जरूर होता है, इसमें फर्क नहीं है, एकदम ठीक बात है। ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम दिश लगे रहो भाई। भगवान में लग जाने के समान कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो एकांत में, हे भगवान रीत पढ़ो, संत भगवान लेख पढ़ो, भगवान की कृपा कैसे कैसे हुई है, भगवान पर कैसी कृपा होती है, उसमें जाओ, सब काम ठीक हो जा, संदेह नहीं है। ये अचूक उपाय है, अचूक। भगवान का बाण निर्थक नहीं जाता। राम बाण कहते हैं, कुछ राम बाण है, राम बाण बिरस नहीं जाता। ऐसे भगवान की बाणी है और बिरस नहीं जाती। प्रिय ज्ञान तो ज्ञानी को मैं प्यारा हूँ, वो मेरे को प्यारा है। अत्यंत वहां सबसे मामा प्रिय, भगवान के साम समान कोई हेतु नहीं है। माँ राम समय तुझे माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, कोई समझ नहीं। राम समय तुझे माई, राम जी समान कोई नहीं। भगवान केवल भगवान के लिए है। एक बात और विचित्र है, भगवान जो सामर्थ्य है, बहुत अपार अनंत सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य भक्तों के लिए है। जैसे माँ का दूध होता है बाल के लिए होता है, माँ का दूध बाल के लिए होता है, ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवान का सामर्थ्य भक्तों के लिए होता है। और क्या करे भगवान, दूसरों का बिना शादी करना मामूली बात है, विशेष कृपा भक्तों पर। भक्तों पर कृपा से वे नाश कर दे, तो कृपा से भगवान का स्नेह भक्तों पर होता है। भक्त बड़े प्यारे लगते हैं, भक्त बड़े अच्छे लगते हैं। हनुमान जी महाराज भी लंका में गए तो हंस रहे, देख रहे हैं तमाशा, वे पूछ रहे, कपड़ा लपेटते हैं, दिखाते हैं, तेल लगाते हैं, हनुमान जी हंस रहे हैं। अग्नि लगाई और पट वहां से छोटे पड़े निकल गए, कोने को चढ़ गए, घुमाई पूछ, तब डरे लोग, डरे पर सब नापा लगा से चढ़ने लगी जाएगा। शस्त्रागार था वो, तो पहले देख लिया, रात्रि में देख लिया, सभी देख कर आइए, वो गाय हमें लगा दी, लगाई राम जी को मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े, पहले लंका पर राक्षणियों का बेचारियों का बगीचा बढ़ गया, सड़ी बन गई, क्या करे, छोड़िया बढ़ गया, पछाड़ा बढ़ गया, नजर बढ़ गई, कपड़े बढ़ गए, नंगी हुई, तो कर गया, कोई उपाय नहीं हाथ में, रोने लगी। बधू से कुंभकर्ण की पसार पाड़ी भागी है तो हाई रामचंद्र के रे मोर गंध राखी है। अब जाए शुरू शुरू चल जाएगी होता है मुझे बोले है होता है तो हमारा हार है खा जाओगे तो कई यक्ष बोले हनुमान जी आए उसे भोग दे दिया खा जाते दान टूट जाएगा लो हंसता है लो नहीं बताया हनुमान खा पाए इनके बनाए पत्थर चल जाए तुम्हें वो नहीं सब सेना पार हो जाएगी यार ऐसी बात है प्रार्थना कर रहे मेरे राम जी तीन दिन हो गया सोने मानता नहीं लक्ष्मण लाओ धनुष्मण लाओ महाराज मैं मेरे पीर न हो खेच समुद्र पलट हो गया हमारी मर्यादा महाराज आप गई की है आप हमारे कायदा है हाथ छोड़ेगा सब का काम ठीक कर दिया सीता जी ने पूछे है मंदोदरी कौन देश हो तुम कहाँ ब्याई गई हो कहाँ पिता है तुम्हारी माता कहाँ है सबका और यहाँ क्यों आई हो तो सीता जी का यह मेरे काम है एक खास थंडर हार्ट बनानी है तरबी दो बैठे तुम्हें तो होती गई बचली से धन बिंदु बड़ा नहीं खास गाँव मेरा है आई हो खास दिन तो राड बना दी फिर चल जाओगे फिर मर जाएगा ऐसी बात तो भगवान है लग जाओ वह सब है विपत्ति आसान सब पवित्र आदमी हो जाएगा कृपा का बात हो मौका बहुत अच्छा है भाई मौका बहुत सुंदर है।